На девятый день Аня переступила порог хаты, у якой жила яе сестра Арына. У хаце нікога не было. Дзяўчына кінула на лаўку жакетку, стомлена прайшлася па пакоі. А дзе ж усе? Якая цішыня. Быццам нідзе няма вайны. Быццам не гінуць людзі. Андрэя, як мне знайсці цябе? Дзе ты, Андрэйка? Аня села на лаўку, нізка схіліла галаву. І раптам у сенцах бразнула клямка. Убегла ўстрывожная белявая Лорка, Арыніна дачушка. Тётя Аня! Тётя Анечка! Тётя! Ой! Лорка! Тётя! Что тут было без вас? А где мама? Мама на гароде. Она сказала, к нам нехто пошел, иди погляди, кто это. Я и побегла. А тебе треба, каб она пришла? Ага. Поклич, Лорка. Добре, зараз. Ну, вот я и дошла до пристанку. Скончился шлях. Няма больш куды спяшацца, можна спачыць, даць спакой натружаным нагам. Ой, як падбіліся яны мае ногі ад доўгай неспакойнай дарогі. Я так спяшалася дайсці сюды, так спадзявалася, што сестрану Андрэя ён растлумачыць, чаму ўсё так складана. Чаму нашы адступаюць? Чаму на сэрцы такая трывога? Лорка сказала: "Ой, што тут было без вас?" А што было? Чаму я не спытала ў яе? А вось Арына бяжыць. Аня, Анечка, сестрычка. Что такое? Аня, маму нашу. Что? Забили маму. Няма мамы. Няма. Мамочки наши. Няма. Пусто ў грудзях. Якая балючая пустата. Мама. нашу маму. Калі гэта было? У тую суботу. Маму расстралялі, як толькі яны прыйшлі. Яшчэ 18 чалавек. Бацьку Андрэя Віткоўскага таксама расстралялі. І пра цябе ўсё дапытваліся. Не верылі, што ты пайшла. Вывелі іх за сяло. Туды, дзе гліну летась капалі. Стары Віткоўскі сам ісці не мог, дык яго збілі. Яго пад рукі вялі Марыся Краўчукова і Алёна. І мама, худая, белая, як снег. Іх паставілі каля ямы на глінішчы. Людзей сагналі з села, каб глядзелі ўсе. А за што іх? А за тое, што за сялом нехта забіў салдата. Не магу далей. Аня сядзела ціха. Яна спачатку нібы не заўважала ні таго, што сястра змоўкла, ні таго, што потым тая заплакала. Ніводная рыска не вырухнулася на Анінім твары. Збітая і спустошаная страшэнным горам, яна сядзела бяздумная, выбраўшы галаву ў плечы. Затойнай трывогай чакала, што Арына скажа яшчэ. Але Арына не гаварыла нічога, толькі рыдала. Горка, у голас, па-жаночы. І чым больш яна рыдала, тым цвярдзей, нецярплівей станавілася на душы ў Ані. Не плач, Арына. Ну, не плач. Кажы, што далей. Я хачу ведаць усё. Вось. Яны ляжалі там 3 дні. І наша мамка Аня таксама. Немцы забаранілі хаваць. Прыгразіліся, што будуць страляць тых, хто паспрабуе ўзяць забітага. На 4-й дзень навалач гэтая паехала, і мы з Лоркай мамку прыбралі і занеслі на могілкі. Аня, што ты так глядзіш на мяне? Аня, сястра, ты зусім змянілася за гэтыя некалькі хвілін. Аня! От! Цяпер я ведаю ўсё, як сваімі вачыма пабачыла. Аня! Анечка! А як ты тут апынулася? Навошта ты вярнулася? Дайшла я з таварышамі аж да Полацка. Со мной яшчэ 2 настаўніцы былі з нашай школы. Ну? Ну, тады я сказала, не пайду далей на ўсход. Ні за што не пайду. Каля лесу бачу танкі стаяць. Я адразу да танкісту пытаюся, дзе тут іх камандзір. Яны паказалі, я прыйшла да камбата, камандзіра батальёна майора Бродкіна. Ну? Ён выслухаў мяне. Хорошы такі чалавек. Падумаў і кажа: «Аставайцеся, сястра нам патрэбна». Далі мне шынельку, сумку, і стала я таварыш чырвонаармеец. А потым? А потым? Потым наляцелі самалёты. Многа. Быў бой. Згарэў апошні ў батальёне танк. Загінуў камбат Бродкін. Загінулі танкісты. І зноў я засталася адна. Аня, што ў цябе з нагой? Цябе што, ранілі? Ранілі. Вось. Вось. От якая рана. Глядзі. Камсамольскі білет? Білет. Прозвішча, год нараджэння, час уступлення ў камсамол. Май 1940 года. 14 мая 1940 года. Апошні ўзнос. Чэрвень 1941 года. Апошні ўзнос. За гэты месяц я ўжо не плаціла. І за жнівень, мусіць, плаціць не буду. Ты ведаеш, Арына, ніколі такой блізкай і дарагой не была для мяне гэта маленькая кніжачка з абрысам Леніна на вокладцы. Ніколі. А чаму ты яго так схавала? Гэта калі глыбока наткнулася на праверку. Пачалі абшукваць. Адзін высокі руды да мяне, лап-лап, і выцягвае з кішэні білет. О, Ленін, чы это твой? Цябе за это надо пук-пук расстраляць. Я на калені. Вучылася, кажу, у Віцебску, іду дадому. Не хачу адступаць, у мяне іншых дакументаў няма, аддайце. Не хочаш адступаць, это гуд. Ладна, ідзі. І адпусціў мяне. Тады я адышла трохі, выняла білет з кішэні, ды абкруціла бінтом на назе. Ой, чайная ты. Ну, а больш не чапляліся? Дарога ж не блізкая. Чапляліся, чапляліся. Але я вось, бачыш, прыйшла. Да мама ішла. Мама. Мама. Любая. Клапатлівая, лагодная. Няма цябе. Няма. Арына, а дзе Андрэй Віткоўскі? Не ведаеш? Не, не ведаю. Але, мусіць, недалёка недзе. Кажуць, што ён у партызанах. Ага, значыць, ён тут. Я так і думала. Не такі ён чалавек, мой Андрэйка, каб адступаць. Слухай, Арына, а дзе Ламейка, Быхавец, Шымёнак? Не ведаю. Не ведаю. Так. Вайна раскідала, развеяла ўсіх па розных шляхах. Як яно пойдзе? Наше жыццё. Новае, незнаёмае жыццё. Што яно прынясе? На наступний день яна пайшла за Риною жаць. Ах, якое дружнае, якое высокае жыта. Поўныя тугія каласы важка пагойдваюцца пад гарачым павевам ветру, прухка выгінаючы спелыя сцябліны. Толькі не радуе гэтае багацце вачэй. Не ў час урадзіла жыта. Не ведалі людзі, кладучы зерняты ў старанна абробленую пульхную глебу, што іх праца можа прапасці марна, што буйныя каласы, якія вырастуць з тых зернят, будуць не радасць выклікаць, а смутак, словы праклёну і ненавісці да варожай навалы. Ах ты, жыта, жыта! Залатое, бескрайнее мора! Чуеш, Арына? Як яно перакатваецца хвалямі, як шапоча. Што? Стамілася ўже? Не, пасядзець хачу. Ідзі сюды. О, садзіся на сноп. Сядай. Не горніцца мне душа да гэтай працы. Трэба, сястрыца, трэба. Трэба, пакуль гэтыя нелюдзі пайшлі. Не магу, Арынка. Не магу. Усё думаю пра тых танкістаў. Пра камбата Бродкіна, што ляжыць у зямлі пад Полацкам. Слухай, а можа я памылілася, вярнуўшыся дамоў? Можа, трэба было як усе ісці далей на ўсход? Аня. Ты прыйшла, бо сэрцам адчувала, што мама не стане, не будзе. Можа і так. Я ўвесь час бачу сіняватыя матчыны вочы. Спамінаецца апошняе наша развітанне. Ясная, залітая сонцам раніца за сялом. Маці журботна глядзіць на мяне. Нібы ведае, што ніколі больш не прыйдзецца спаткацца. Мама. Мама. Любая. Любая, родная мама. Кого я так любила, як цябе? Даруй мне за ўсё, мама, гэта за мяне, даруй мне, мама! Што ты? Ну што ты, Анечка? Ну, што гэта ты? За мяне! Супакойся, супакойся, Аня. То ты мяне, то я цябе спашаю. Аня, супакойся, сястрычка моя, супакойся. Супакойся. І то праўда. Не трэба. Не трэба ўспамінаць. Трэба нешта рабіць. Трэба шукаць Андрэя. Ён падкажа. З ім я буду не адна. Што? Не, нічога. Дай вадзіцы папіць. І будзем жаць. Хороша летом у лесі. Стаіць млосная, з густым пахам соснавы ягад, цішыня. Не варушачыся, дрэмлюць зялёныя ігольчастыя лапкі, як раса блішчыць смала. буйные, як клубничные, головки суниц устилають ярким огнем землю. Аня збирає ягоду за ягодой увязаний лазовий короб. Час от часу прислуховується, приглядається. Ой, тут можна набрати одразу повний короб. О, смачні суніці. Певно, ніхто і не був тут. У этом лесі мені знайома кожна поляночка, кожна сняжинка. Ще малою я цілими днями пропадала в лесі. Ходила по темних стежках, забиралася у гущари. А яєчки, цілий розсип і суніці. А гэта што? Умятіни. Раз, два. Так, сляды ад ботаў. Далі бог ад ботаў. Ад вайсковых ботаў. Ой! Хто гэта? Добрый день, Дзюкшына. Смачные ягоды. Вельмі. Берите, ешьте. Дякую. Добрые ягоды. У нас, бадай, горшие. Где это у вас? Там, далеко. Откуль сама? С Чаплич. С Чаплич? Далеко отсюда их? Километры два. А есть в вашем селе немцы? Были. Много. Лютовали. Так. Нет, теперь покуль спокойно. И на неделю местечку усталявались. Обошли нас стороной. А вы туда идете? На усход? Так. Где тут лепше идти на Полоцк? На Полоцк пойдете? Хочете, я покажу дорогу, могу провести. Бач ты, какая быстрая. Хутко решение принимаете. Дорога небезпечная. Ведаю. Не треба марудить. Вот что. Ну? Вы тут застанетесь. Або не. Лепей пойдем ближе до села. Там есть одно глухое место, никто не убачит. А я пойду в село, занесу ягоды, скажу сестре, каб не чекала и не тревожился, а у вечер мы выйдем. Добро? А коли я тебе зараз заведу в полицию? Может, я провокатор? Вы провокатор? Не. Вы лейтенант. Застались в окружении. Тут где-то недалеко от вас ховаются ваши бойцы. Чему вы так думаете? Потому что тут есть следы не только ваши. И еще тому, что дренный той лейтенант, який застався один. А вы, здається, не такие. Полохаете вы меня от неупевненности. Не верите мне, проверяете. Не бойтесь, я не подведу. Ах, ты беленькая. Добро. Веру, як же зовут тебе? Аня. Анна Ивановна. Хлопцы, выходь сюда. Увечері, ледь трохи стемніло, Аня вийшла з села. У лісі вона зустрілася з лейтенантом, з яким було ще 5 бойців. Всю ніч без зупинку йшли вони по стежках, минаючи вьоски, ворожі поліцейські пости. Коли добре розвіднілося, Яны спынілися на ускрайку леса. Дай руку, Аня. Дякую тебе. Жить буду, не забуду. Дякую, Анна Івановна, ад усіх нас. Ой, на што дзякаваць? Хіба я магла інакш? Толькі б дайшлі. Так. Дайсці б. Далёка вельмі. Слухай, Анна Івановна, у лесе за паставамі я схаваў вінтоўкі. Людзі палеглі. А вінтоўкі я падабраў і закапаў. Патрэбны будуць нашым. Аддай іх. Вось тут. Тут напісана, як знайсці тое месца. Пайшлі, хлопцы. І яны хутка зніклі ў росных кустах. Ішлі дзень за днём, аднастайныя, здавалася незвычайна доўгія і пустыя. Аня хадзіла на поле, на агарод, дапамагала Арыні, а адчуванне адзінокасці, адарванасці, спусцеласці ішлі ўслед за ёй. Яны вярэдзілі душу, надрывалі сэрца. Трэба нешта рабіць для тых, што на фронце. Дзе Андрэй? Вось каго б знайсці, хто б даў справу. Але дні ідуць, а я нікога не магу знайсці. І вымушана сядзець у хаце адна. Адна. Аня! Аня! Чаго ты? Аня, там у жыцці чырвонаармейцы ляжаць. Трое, раненыя. У жыцці? Так, на нашым полі, каля трох бяроз. Ой, так трэба дапамагчы ім. Арына, давай перанесём іх да цябе ў хлеў. Што ты? Туды хадзіць ночу забаронена. Стараста гаварыў, што на гэта строгі закат ёсць. Але... Арына, пойдзем. Пойдзем. Пайшлі. Якая цішыня вакол. Як вымерла сяло. Калісьці помніш? Хутка павячэраўшы збіраліся хлопцы і дзяўчаты каля прыступу. Дружны рогат, віск. Хутчэй, Аня. Хутчэй. Хутка месяц выйдзе. Бяжы, бяжы. Бяжы. Не бойся. Ідзём разораю. Идем. Теперь недалеко. Вон яны, три бярозкі. Ага. Бачыш? Ага. Вось. Вось яны. Ага. Прыйшла. Ага. І не адна. А я думаў, не прыйдзеш. Я ж казала, прыйду. Ціха. Павел, цяпер я панесу Степана, бяры вінтоўку. Дапамажыце мне. Ён непрытомны. Аслаб зусім. Другі дзень так. Чуйце, ён трызніць? Не, Не-не, не пройдуть. Товарищ комбат, затримаем. Не пустили. Мама, мама, Анютка, почекай. Тихо, тихо, милый, тихо. У ногу его поранили. Так, плямы некие пошли по нозе и по телу. Сестра, як ты думаешь, надолго гэта ў яго з ногой? Завтра погляжу рану, скажу. Эх, каб вылечыць хутчэй, нельга нам тут сидеть. Ну что ж, вы пойдете, а ён застанется? Нельга, сестра, нельга. Мы ж ім на одном самолете летали, разом карэлі. Я на своих плечах яго, може, 200 километров нёс, а ён был у нас у части чемпионом по боксу, по тяжкой вазе. Ну, пойдем уже, разговорился. Пошли. Поможите мне. Осторожно, осторожно. Сестра, а наши далеко теперь? Далеко. Мусть уже каля Полоцка. Полоцк у их. Ояк. На наступны дзень Аня агледзела Сцепанаву рану. Правая нага, на якой вышэй калена гнаілася рана, распухла і пакрылася фіялетавымі плямамі. Плямы былі на бядры. Сцепан трызніў. Маша, родная, это я. Степан, не познаешь? А где Анютка? Ой, дочушка, Анютка, больно, больно. Поможите, поможите. Кто это? Гангрена. И он поправится? Поправится? Что? Кепска. Кепска. Ніякай надеи. Помре. Ой, як. И ничего нельга зарабить. Пойду воды принесу. Увечары Степан помер. Сергей подняв товариша на плечо, поніс його у поле до тих трьох берез, де вони лежали вчора. Ховали Степана мовчки. Бувай, Степа. Ну ось і все. Далей пойдем? Пойдем. Чаго ж сядзець? Я праводжу вас. Не трэба. Самі дарогу знойдзем. Карта, компас ёсць. Пайшлі, Паша. Дайдзіць. Живіть, хлопці! І знов потягнулися нудні, довгі дні. Одночі під вечір приїхала в село ворожа колона. Ей, ей, цятка, баба, дай ведро. Васер, васер. Ось ведро, тримай. О, гуд, сер, гуд. Поливай, миться буду. Ось, коленаска. Скажите, фронт далеко? Вас? Далеко фронт. У, далеко. Смоленск ест немецкий. Тепер уже хутка Москва. Будем хутка там. Эй, эй, эй, эй. Четко, четко. Сало ест? Яйка ест? Сало ест? Смоленск узяли, на Москву ідуть. Быць не може, не може быць. Саня, куди ти? Стой! Не може быць. Стой, ти що? Ну чого ти? Ти що, не бачиш, що робиться? Ти чоловік маленький, дівчинка, що ти можеш зробити? Не могу я, Рина, сидеть, склавши руки, не могу. А ти потривай. Пора тепер така, що живі, да оглядайся, і голову згубіть недовго. Я не могу. Ще дякую Богу, що не тапляються до тебе. Усі ж ведуть, що наставниця, що курси медицинські кончила. Не могу я так, не могу, розумієш? Тетя Аня, мама! Що? Мама, сусідка сказала, що по дорозі, коли Купін, подорвали машину з гітлерівцями. 9 солдат забито. Боже, Боже, що з нами буде? Знов заложників возьмуть, стрілять будуть. Машину подорвали? Значить, це є люди, що не сидять так, як я. Де вони? Як їх знайти? Як їх знайти? Арина, сестра, а може хто з військових ведає про Андрія? Тітка, у його ж тут недалеко тітка живе. Тітка! А хто ж його ведає, де він, вісільник? Він і батьку до згуби довів. Царство йому небесне, такий чоловік був добрий, тихий. А Андрій Антихрист, як розстріляли батьку, зник. Нічого про його не ведаю. Не ведаєте? Тьоточка, тьоточка, не веру я вам. От що? Коли тобі життя надокучило, то ти як собі хочеш, а мені не чапляй. Ну що ж. Пойду. Іди, іди, ну іди, іди, милая, і не шукай його. Бережи себе, милая, бережи, ти ж молодая, пригожая. І ось, коли Аня уже зусім стратила веру в те, що удасться знайти сліди партизан, знайти Андрея, Андрей з'явився сам. Аня! Хто тут? Аня! Ой! Ой! Я познала! Я одразу познала тебе по голосу. Як же довго я тебе чекала. Андрей, клюпы мой одинный. Не плачь. Не плачь, Аня. Не плачь. Поверь, я не мог прийти в село. Не мог, хоть и хотел. Аннушка моя. Я столько думала про тебя. Столько у думка говорила тебе хороших слов. А вот встрела, и вылетели куда-то все слова их. И хорошие, и поганые. Успокойся. Успокойся. Ну, вот так. Мы снова разом. Больше ты не будешь одна. Я с тобой. А ведаешь, я не так давно и доверился, что ты вернулась. Кепска у тебя, видать, разведка працуе. В разведке есть другие задачи. Ну, ведомо. Только что с тебя так замаскировались. И не знайти вас. Я уже все стежки облазила. Зато и мы у всех, кого треба, знаходим. Ой, ой, ну и задавака ж ты. Яким был задавалом, таким и остался. Аня, мне пора. Як? Уже? Так хутко? У меня, Аня, да тебе справа есть. Зробишь? Якая справа? Треба пойти у город. Мы хотим связаться с нашими людьми. Сможешь пойти? Смогу. Зроблю. Лучше, Аня, зробить это непросто. Небезпечно. Я тебе дам адресы. Будь осторожная. Можно наскочить на засаду. Вот я слухаю тебя. Разумею, что задание мое нелегкое. Але я не отчуваю тревоги. Наоборот, мне радостно. Так радостно, як было тады, у день першой нашей сустречи. Помнишь? Выпускны бай. Меня тогда только призначили загадчиком на учальной частке. А ты у белой сукенцы, тоненькая, тревожая. Можно запросить вас на вальс? Можно. Мы кружились в вальсе, и мне было так хорошо, так радостно. Теперь столько гора навокал. Война, смерть мати, смерть твоего батьки. А вот ты побач, и мне радостно, як тады. Мне не страшно, як тады. Ты со мной, и я ведаю, что выконаю любое задание. Усё змагу. Усё одолею. Иди, Андрей. Не хвалюйся за меня. Иду. Вось адресы. Я буду чекать тебе проз 10 дён на ускайку леса. Лесунічнай поляны. Знойдешь? Знайду. Я гэта месца ведаю. Прыйду. Аннушка моя! Андрей! Скончилися пошуки, скончилася одинокость.